Witam Państwa z gorącej, słonecznej Warszawy. 17 minęła w programie trzecim. Program trzeci, audycja popołudniowa, 4 dzień grudnia, jest poniedziałek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Prokuratorzy z Wrocławia zaczęli przesłuchanie jednego z zatrzymanych w sprawie warszawskich reprywatyzacji. Największy szpital dziecięcy na południu Polski w Krakowie Prokocimiu może ograniczyć planowane zabiegi. Lekarze wypowiadają umowy pozwalające im na dłuższą pracę. Ponad 30 placówek kulturalnych w Małopolsce jest już przyjaznych osobom niepełnosprawnym. We wrocławskiej prokuraturze zaczęło się przesłuchanie pierwszego z trzech zatrzymanych dziś urzędników stołecznego ratusza. Śledczy nie ujawniają, o kogo chodzi. Wiadomo, że sprawa dotyczy przestępstw, do których miało dojść przy reprywatyzacji w Warszawie. Zatrzymany to dyrektor, główny specjalista i pracownik jednego z działów zajmujących się nieruchomościami. Mieli przyjmować łapówki opiewające na kilkaset milionów złotych. O szczegółach tej sprawy Karol Surówka. Według prokuratury urzędnicy brali łapówki w zamian za korzystne decyzje w związku z przejmowaniem nieruchomości. Korzyści majątkowe w wysokości do 30 tysięcy złotych. Mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji zatrzymano w sumie już 25 osób. 12, w tym 6 adwokatów, trafiło do aresztu. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział dziś podczas konferencji w Warszawie kolejne zatrzymania. To jest, można powiedzieć, początek drogi. Do zatrzymań odniosła się dziś też prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej zdaniem sprawa ma tło polityczne. Wykorzystywanie służb do celów politycznych to łamanie prawa. Według prokuratury krajowej wartość szkód wyrządzonych przez osoby zamieszane w dziką reprywatyzację przekracza 800 milionów złotych. Karol Surówka, Polskie Radio. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu, największa tego typu placówka na południu Polski, zapowiada ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów. W ostatnich dniach do protestu polegającego na wypowiadaniu klauzul pozwalających na dłuższą niż 48 godzin tygodniowo pracę przystąpiła ponad połowa lekarzy, mówi rzecznik szpitala Natalia Adamska. Sytuacja jest trudna i powoli zmusza nas do ograniczenia planowych przyjęć, planowych zabiegów. Oczywiście wszyscy pacjenci w stanie zagrożenia życia, wszyscy pacjenci pilni mogą się czuć bezpiecznie, będą zaopatrzeni, będą leczeni. Jedynie te planowe przypadki, może się okazać, że te kolejki będą się wydłużać. Wypowiadanie klauzul zapowiedzieli rezydenci po zakończeniu głodówki protestacyjnej. Domagają się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia i podwyżek. Resort zdrowia informuje, że przygląda się sytuacji, jednocześnie zapewnia, że system ochrony zdrowia dostanie więcej pieniędzy, choć nie tyle i nie tak szybko, jak chcieliby młodzi lekarze. Osoby niedowidzące, niesłyszące i mające problemy z poruszaniem się mogą już bez przeszkód odwiedzać małopolskie teatry i wystawy. 33 obiekty kulturalne w tym regionie zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. A co oferują? O tym mówi Monika Wiejaczka z Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce. Bardzo dużo instytucji oferuje warsztaty, oferuje zwiedzanie z autodeskrypcją, część oferuje zwiedzanie z przewodnikiem w polskim języku migowym, część ma spektakle dostosowane, tutaj musiały być pokonane takie bariery trochę mentalne, bo na przykład niezbędny jest ze względu na uwarunkowania architektoniczne, niezbędny jest asystent i takich asystentów wtedy deklarują instytucje. Instytucje kultury dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. w Krakowie, Nowym Sączu, Zakopanem i Tarnowie. Za 10 dni belgijski sąd ma ogłosić decyzję w sprawie ekstradycji do Hiszpanii byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i jego czterech współpracowników. Piątka katalońskich polityków pod koniec października uciekła do Brukseli. A władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania i zażądały od Belgii ich wydania. Zarzucono im rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Beata Płomecka. Dziś przed belgijskim sądem odbyła się druga rozprawa, podczas której obrona byłego premiera Katalonii i jego współpracowników zwróciła się o odrzucenie wniosku o ekstradycję. Adwokaci przekonywali, że zarzuty są polityczne, że Katalończykom grożą prześladowania w Hiszpanii i istnieje ryzyko, że łamane będą prawa człowieka. Ponadto obrońcy podkreślają, że w belgijskim prawie nie ma kar za rebelię, co zarzucają katalońskim politykom władze w Madrycie. Zdaniem obrońców sąd w Belgii nie może więc brać tego zarzutu pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o ekstradycję. A prokurator, który miesiąc temu szczegółowo uzasadniał wniosek dotyczący konieczności wydania polityków hiszpańskim władzom, dziś powtórzył, że go podtrzymuje. Na podstawie dwóch rozpraw belgijski sąd za 10 dni zdecyduje, co dalej. Od tej decyzji będzie jeszcze obu stronom przysługiwało odwołanie, co oznacza, że rozstrzygnięcie całej sprawy poznamy dopiero w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy jeszcze, że 21 grudnia odbędą się w Katalonii wybory do regionalnego parlamentu. Jednej z list przewodzi Carles Puigdemont. I na tym kończymy serwis trójki, a przed nami sport. Sport i Filip Jastrzębski. Na początek piłka nożna i ekstraklasa. O 18:00 Krakowia podejmie Koronę Kielce. To mecz kończący 18:00 kolejkę. Kielczanie pojechali do Krakowa po 3 punkty, bo w ostatnim czasie są nie do pokonania. Dziś także spróbują wygrać, a zwycięstwo zostanie nagrodzone awansem na drugie miejsce w ligowej tabeli. Ale Krakowia też chce zapunktować, szczególnie, że w ostatnim spotkaniu ograła Lechię Gdańsk, co cieszy trenera Pasów Michała Probierza. Bardzo ważne było to zwycięstwo i to widać mentalnie, że zawodnicy też potrenowali. Przepracowaliśmy bardzo intensywnie ten okres. Powoli trzeba się przyzwyczaić do takiej pogody, bo taka jest i tego nie zmienimy. Akurat warunki mamy dobre. Patrząc na mecz Korony, to trzeba przyznać, że rzeczywiście dobrze biegają, że grają bardzo dobrą piłkę, że są bardzo agresywni i nieprzypadkowo potrafią wygrać i nie przegrali tyle meczów. O tym, że w Krakowie łatwo nie będzie, przekonuje pomocnik Korony Łukasz Kosakiewicz. Nie patrzymy na tabelę, patrzymy bezpośrednio na rywala. Tym bardziej, że wiemy, że Krakowia zaczęła łapać te punkty i fajnie grać w piłkę, także skupiamy się tylko na grze i na pewno nie będzie to łatwy mecz. Tyle na polskim podwórku, a na tym europejskim jutro i pojutrze decydujące mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pewnych awansu jest 8 zespołów, czyli zostało jeszcze 8 miejsc. Awans spróbuje przypieczętować m.in. Liverpool, który zagra ze Spartakiem Moskwa. Ten mecz posędziuje Szymon Marciniak, jego asystentami będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a arbitrem technicznym Radosław Siejka. Dodatkowi sędziowie to Paweł Raczkowski i Tomasz Musiał. Polski zespół poprowadzi trzeci mecz w Lidze Mistrzów w tym sezonie. W Anglii przełożono zaplanowany na Sylwestra derby Londynu, Tottenham kontra West Ham United. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na stadionie Wembley stwierdziły, że nie mogą wpuścić więcej niż 43 tysiące osób, a to tylko połowa miejsc. Powód? Tłumy ludzi będą wtedy korzystać z przebiegającego w pobliżu metra, co może wpłynąć na bezpieczeństwo widzów na stadionie. Spotkanie przesunięto więc na 4 stycznia. Pozostajemy przy futbolu. W Buenos Aires już po raz drugi zniszczony został pomnik Leo Messiego, znajdujący się w jednym z parków. Zostały z niego tylko stopy i piłka, a oderwany korpus porzucony obok. Policja poszukuje sprawców i chce w końcu rozwiązać ten problem, bo to nie pierwszy zniszczony w tym parku sportowy pomnik. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Philips 55 cali, klasa A, za 3699 zł, a dostaniesz na konsolę 300 zł rabatu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Za chwilę rozpocznie się mecz. Zawodnicy stoją w rzędzie. Jest oczywiście Kuba Błaszczykowski. Obok niego Kuba Błaszczykowski. Przepraszam, coś mi się dwoi. To normalne, bo na stacjach Lotos podwajamy tankowanie. Weź udział w loterii i graj o drugie tyle, ile zatankowałeś. Zwycięzców wyłaniamy codziennie. Przyjedź, zatankuj i zagraj. Szczegóły loterii i regulamin na stacjach Lotos i na podwajamy.pl. Maksymalna wartość wygranej 534 zł. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat. Kochany wnuczku, kiedyś zbierało się znaczki pocztowe, a dzisiaj... Dzisiaj znaczki wymienia się na markowe sztućce w Stokrotce. Rób zakupy, zbieraj znaczki i odbieraj markowe sztućce Tomas za 1 grosz. Tak, sztuczce za 1 grosz. Stokrotka, super okazję mamy. Marian, kochanie, a ty masz już jakiś pomysł na świąteczne prezenty? Barbara, czy ja mam pomysł? Czy ja mam pomysł? Ja mam w głowie ponad 50 tysięcy pomysłów. Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. Już teraz wielkie marki w Lidlu.

Zalgadula, mechka, bula, bibidi, babidi, boo. C'est la magie où je m'y connais pas, bibidi, babidi, boo. Zalgadula veut dire la mechka, scoopy, doo. Mais le truc qui fait boom à tous les coups, c'est bibidi, babidi, boo. O salgadula, mechka, bula, bibidi, babidi, boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi, babidi, bibidi, babidi, bibidi, babidi, boo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi boo. Bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi, bibidi babidi. Czy Stacy Kent? Czy może istnieć miasto bez fotoradarów? Jak najbardziej tak. W Jaworznie fotoradarów nie ma. Bardzo dobrze, dlatego że one były stawiane w miejscach, które były absolutnie wskazywały na to, że nikt nie chce poprawić mojego bezpieczeństwa, tylko zarobić pieniądze. Najprawdopodobniej okazało się, że w wyniku tej przebudowy po prostu fotoradary nie są potrzebne. Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Natomiast ja nie jestem wrogiem fotoradarów, nie apeluję do ich usuwania. Tam, gdzie one są po prostu potrzebne, tam, gdzie droga umożliwia nieracjonalne i niebezpieczne zachowania, tam niestety trzeba to prawo egzekwować, aczkolwiek lepiej by było tak naprawdę przebudować tą drogę. Zbudowano obwodnicę. Łukasz Jachowicz, kierowca pochodzący z Jaworzna. Ruch z miasta, ruch z centrum miasta i tych wszystkich osiedli został wyrzucony, bo obwodnica idzie tak, że można zjechać z niej w dowolnym miejscu do dowolnego głównego osiedla miejskiego i teraz w tych miejscach, gdzie zawsze był gigantyczny tłum samochodów, nawet korki się zdarzały, dzisiaj jest cisza, spokój i bezpiecznie. Wydaliśmy około 500 000 zł na przebudowę całego systemu drogowego. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Realizowaliśmy tę przebudowę ściśle według wskazówek inżynierów transportu. I zaplanowali, w jaki sposób będziemy mogli przebudować miasto tak, żeby stało się możliwie jak najlepsze do życia. Każdy pomysł, bez względu na to tak naprawdę, ile tych pieniędzy wydamy. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli to ratuje ludzkie życie, czy też zdrowie, jest pomysłem bardzo dobrym. I myślę, że tych pieniędzy nie da się przeliczyć tak naprawdę. Jeśli one są, to zróbmy to tak, żeby ludzie czuli się bezpieczniej i żeby ginęło mniej ludzi na polskich drogach. Wcześniej mieliśmy sytuację taką, że ginęło kilkanaście osób rocznie na ulicach Jaworzna. Natomiast w tej chwili od 18 miesięcy nie mieliśmy żadnego wypadku śmiertelnego. Również jeśli chodzi o ilość wypadków, gdzie są osoby ranne, ona się zmniejszyła. Jesteśmy za tym, żeby te drogi były tak skonstruowane, żeby właściwie budowały pewne takie wyczucie i taką refleksję w tym kierowcy, że no muszę jechać ostrożnie, bezpieczniej i tak dojadę do celu. Bo nie da się pojechać szybciej. Bo właśnie, bo nie da się pojechać szybciej, bo akurat ruch jest tak poprowadzony, że ta prędkość jest dopasowana i odpowiednia. Obwodnica jest zrobiona w taki sposób, że ona nie zachęca do pędzenia, no bo w Warszawie jak jest obwodnica, to tam 140-160 ludzi jeżdżą. W Jaworznie obwodnica ma jeden pas, więc nie da się pędzić i w momencie, kiedy jest zjazd na jakieś osiedle, na ten moment pojawia się drugi pas w taki sposób, żeby się nie robiły korki. Jeżeli zbuduje się tak zwane drogi wybaczające. Zygmunt Użdalewicz, inżynier ruchu drogowego. Takie rozwiązania drogowe, że uczestniczących w tym ruchu drogowym za jakieś delikatne, niewielkie błędy nie będzie się karać kalectwem, rozbiciem samochodu poważnym i tak dalej. Że ma jakąś zawsze obszar, gdzie może uciec, widzi z daleka, co go będzie czekało za chwilę, czyli droga daje sygnały swoją geometrią, tym, co jest obok drogi, daje sygnały, czego może się spodziewać kierując. W Jaworznie było łatwiej, ponieważ zlikwidowano mnóstwo zakładów przemysłowych i teren spod nich nie poszedł wszędzie pod centra handlowe, ale również pod taką infrastrukturę, która jest ludziom naprawdę potrzebna i poprawia ich bezpieczeństwo. Rozwiązaniem zainteresował się Tomasz Jeleński. Panie Adamie, witam, dobry wieczór, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, tak. Gdzieś od około miesiąca, tam gdzie mogę i tam gdzie nie mogę, apeluję do wędkarzy o to, by nie odławiali szczupaków do okresu ochronnego, który zaczyna się 1 stycznia z oczywistych powodów. Każda złowiona samica mniej szczupaka. Ale tym, co łowią, a wiem, że łowią, i tym, co sprzedają szczupaki złowione, co też wiem, chciałbym przypomnieć o jednym, że w ciągu doby nie wolno zabrać z łowiska więcej niż 2 złowione szczupaki, pod warunkiem, że w tym samym czasie nie złowiło się 2 troci, na przykład 2 ososi, sandaczy, sieni czy boleni. Złowionych ryb nie wolno sprzedawać. I powiem panu jeszcze jedną rzecz. Ostatnio. Wyliczyłem, że jeżeli nie będziemy chronić szczupaka, to za 22-23 lata będziemy go oglądać tylko na ekranie. Ewentualnie w zamrażalniku pana Adama. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. I'd say someday I'm bound to give my heart away. Cilla Black. It's for you, love, true love. Seems to be all I'm thinking of, if it's true. It's for you. I już za chwilę Euronet, Ernest Zosuń o bardzo istotnych, bardzo różnych europejskich problemach. It's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the right. Who wants a fight? Tell them I quite agree. Nobody loved me. Then I look at you and love comes, love shows. It's for you. It's for you. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brussels. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dziś to najkrótsza, najbardziej ekonomiczna i najbardziej ekologiczna droga dostaw rosyjskiego gazu dla klientów z Unii Europejskiej. Tak o gazociągu Nord Stream 2 mówi szef Gazpromu Aleksiej Miller.

będą temu prawu poddane przynajmniej w tym podstawowym zakresie. To znaczy, że będzie przynajmniej trzeba wystąpić o to zwolnienie. W związku z tym komisja będzie mogła dokonać jednostkowej oceny w przypadku każdego gazociągu, czy rzeczywiście zasługuje on na takie zwolnienie, czy nie zasługuje. Rurociąg Nord Stream jest w stanie dostarczyć do Europy taką ilość gazu rocznie, na jaką tankowcom potrzeba by 1400 rejsów. Zachwala inwestycje rosyjska reklamówka, którą na początku już Państwu prezentowałem. I być może ekonomicznie to bardzo opłacalna dla Europy byłaby inwestycja, gdyby partner miał na tym interes tylko ekonomiczny. A tak to ta skórka raczej nie warta jest wyprawy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I tak oto już po 17.30 skrót wiadomości. Artur Wertowski. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Nie ma porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie warunków Brexitu. Poinformował o tym szef komisji Jean-Claude Juncker po rozmowach z brytyjską premier Theresą May. Najpóźniej jutro zarzuty usłyszy 3 warszawskich urzędników zatrzymanych w związku z tak zwaną dziką reprywatyzacją w Warszawie. Takie informacje przekazała prokuratura. Zatrzymani to dyrektor, główny specjalista i podinspektor z działów zajmujących się nieruchomościami dekretowymi. Prokuratorzy chcą im postawić zarzuty korupcyjne. Według CBA przez lata przyjmowali wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach nieruchomości warszawskich i przy wypłatach odszkodowań. Prokuratura Krajowa podała, że wartość szkód wyrządzonych przez osoby zamieszane w dziką reprywatyzację przekracza 800 milionów złotych. Niemiecka policja zaprzestała poszukiwań polskich rodziców, którzy wbrew decyzji Jugendamtu zabrali ze szpitala w Krefeld w Niemczech swoje dwudniowe dziecko i uciekli. Prokuratura nie uznała tego czynu za karalny, poinformowali o tym mundurowi. Sprawą ma się jednak zająć sąd, który może potwierdzić przekazanie prawa do opieki nad dzieckiem. 18-letnia matka i 24-letni ojciec zabrali dwudniowego noworodka w czwartek wieczorem. Wcześniej niemiecki urząd podjął decyzję o objęciu dziecka opieką. Niewykluczone, że rodzina ukrywa się w Polsce. I na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Zniesienie limitu składek na ZUS nastąpi rok później, od stycznia 2019 roku. Taką poprawkę w projekcie ustawy zarekomendowała Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Chodzi o zniesienie obecnie obowiązującego limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To rozwiązanie do tej pory miało zapobiegać zbyt wysokim emeryturom, wyjaśniał Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. Nasz obecny system emerytalny jest oparty o taką regułę, która wiąże w sposób ścisły wysokość emerytury z tym, ile wpłacamy do tego systemu. Tak więc to, że te osoby będą płacić wyższe składki, nie powoduje większej solidarności społecznej, ponieważ te osoby z powrotem w zamian dostaną proporcjonalnie wyższe emerytury. Zniesienie limitu składek będzie dotyczyć około 2% pracowników, którzy zarabiają więcej niż 10 700 zł brutto miesięcznie i pracują na etat. Polska gospodarka będzie rosła szybciej, ocenia Fitch. Agencja ratingowa podwyższyła prognozy wzrostu gospodarczego Polski na ten rok do 4,4%. Zdaniem agencji szybszy wzrost będzie wynikiem zwiększenia wydatków z funduszy unijnych i wyższej konsumpcji. 8 grudnia Fitch opublikuje zrewidowany rating Polski. Ponad 40% pracodawców planuje na początku przyszłego roku podwyżki dla pracowników. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS Polska. Najwięcej firm, które zwiększą wynagrodzenie pracownikom, jest z sektora transportu. W dalszej kolejności z przemysłu, mówi Katarzyna Górszyńska z Randstad. Przemysł, który cały czas rozwija się i zatrudnia nowych pracowników, zgłaszał, że podwyżki będą. W obszarze samych tylko firm przemysłowych to jest 48%. Też sektor obsługi nieruchomości i firm to jest poziom 43%. Obserwujemy też rozwój sektora usług dla biznesu, centrów usług wspólnych, gdzie zarówno intensywnie są rekrutowani nowi pracownicy, ale też cały czas mogą liczyć na duże podwyżki.

Polsce niepokojąco rośnie liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, popularnie zwanym chorobą brudnych rąk. W ubiegłym roku zanotowano zaledwie kilkadziesiąt przypadków zachorowań, a w tym już 2,5 tysiąca. Na szczęście na żółtaczkę typu A mamy szczepionkę. Po latach poszukiwań doczekaliśmy się wreszcie także skutecznych leków na najgroźniejszy typ żółtaczki typu C. Przekonał się o tym pan Tomasz, który chorował od ponad 20 lat. Terapia, która jest całkowicie bezpłatna, refundowana przez NFZ, oczywiście przy udziale lekarzy specjalistów, to są praktycznie tabletki zażywane doustnie, które, co ciekawe, nie powodują żadnych skutków ubocznych. Już pan przeszedł tę kurację nowoczesną metodą? I po tych 12 tygodniach badanie kontrolne wykazało, że jestem wolny od tej wiremii. Tak wszyscy chwalą, czy nareszcie jest ten lek. Przy katastrofie, która nas spotka z brakiem leków w 2016 roku, rzucono nam dodatkowe środki. Rzeczywiście od połowy roku te środki weszły. Profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Teraz są leki nowoczesne, pangenotopowe, które stosujemy 3 miesiące i 95-7% się całkowicie wylecza z zakażenia. Mamy kilka rodzajów wirusowych zapaleń wątroby. Zastępca głównego inspektora sanitarnego Grzegorz Chudzik. C i B to są te wirusy, które przenoszą się drogą transmisji krwi, natomiast wirusowe zapalenie typu A przenosi się drogą pokarmową, brudnych rąk inaczej mówiąc. I to właśnie teraz w Polsce wzrosło? Wielokrotnie, 3-4-krotnie ponad normę występowania takich przypadków. Teraz sytuacja się zmieniła, bo atakuje nas żółtaczka typu A, a mamy leki i to skuteczne na WZW typu C. W tej chwili mamy rzeczywiście dosyć trudną sytuację, jeżeli chodzi o WZW-A. Epidemiolog dr Magdalena Rosińska. Przez to, że nie mieliśmy tej choroby, to cała nasza populacja jest w tej chwili wrażliwa. Teraz mamy duże ognisko w Europie, jeżeli chodzi o WZW-A, w związku z tym ta sprawa jakby powróciła. Jak pani porówna nasze podejście do tej choroby i Europy? Czy jesteśmy w ogonie, czy nadążamy, czy to nam brakuje? Jeśli chodzi o leczenie, dostęp do nowoczesnego leczenia, to jesteśmy w czołówce. Barbara Pepke, Fundacja Gwiazda Nadziei. Mamy tak dobre finansowanie leczenia WZW-C, że już w wielu miejscach w kraju leczenie się odbywa na bieżąco. Pacjenci w ogóle nie czekają na terapię. Dobrymi lekami, które niedawno weszły, tak? Już tylko tymi dobrymi się leczy w Polsce. Nikt już nie leczy interferonem. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego tyle osób jednak choruje? Dlaczego tyle osób nie wie o tym? Nie mamy screeningu, nie mamy diagnostyki u lekarza pierwszego kontaktu. Tego nam brakuje. Nie wykrywamy. Ludzie chorują nie wiedząc. Można się wyleczyć nawet z żółtaczki typu C. Nareszcie mamy na to leki. Jest dostępna kuracja, nazywana potocznie kuracją bezinterferonową. Pacjentka Anna Jarosz. Kuracja nowa, która jest już na szczęście w Polsce dostępna dla coraz większej liczby chorych, bez obciążeń. Krótsza i skuteczniejsza. Tak, zdecydowanie. A pani przeszła dwie kuracje. Przyjmowanie interferonu to jest jak zejście na dno piekła. Natomiast leczenie lekami bezinterferonowymi to jest jak spacer po łące. Szacuje się, proszę Państwa, że 80% chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C nie wie o swojej przypadłości. Z lekarzami i pacjentami rozmawiała Ewa Dudzińska. Za 18.18 to In Excess. All you got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. Dziś w Pulsie Trójki powrócimy do tematu reprywatyzacja. Puls już za dwie minuty. Let you know you are my kind. Oh. I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, z nami dr Tomasz Luterek, prawnik biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości i Jan Śpiewak, który jest w drodze, Wolne Miasto Warszawa, radny Warszawy. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, witam państwa. Witam panów. Pod lupę komisji weryfikacyjnej dziś trafiła głośna sprawa kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Głośnia także dlatego, że w 2003 roku część do niej nabył m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W telegraficznym skrócie przypomnijmy, jak do tego doszło, jakie były losy tej kamienicy. Mówi Jan Menzfel, miasto jest nasze. Kamienica należała do pewnej rodziny żydowskiej, która to rodzina najprawdopodobniej na podstawie sfałszowanych dokumentów kamienica została przejęta przez szmalcowników, a następnie od tych ludzi prawo do kamienicy odkupiła rodzina męża pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wuj męża pani prezydent wszedł w posiadanie tej kamienicy, odkupując prawa od ludzi, którzy nie dość, że przyczynili się prawdopodobnie do przestępstw w trakcie wojny, to dodatkowo w sposób nielegalny pozbawili praw prawdziwych spadkobierców. Później kamienicę przejęła niesławna firma Phoenix, która, jak dziś zeznał świadek Krzysztof Lewandowski, w pierwszym ruchu podniosła czynsz nawet o 1000%. Zaczął się też dotkliwy dla mieszkańców budynku remont. Hanna Gronkiewicz-Waltz odmówiła dziś składania zeznań, jako że stroną w sprawie jest jej mąż. Panowie, czy rodzina prezydent Warszawy mogła nie znać tej dramatycznej historii kamienicy? Historia, która jest po prostu historią kryminalną, historią oszustwa. Ta historia jest znana wszystkim zainteresowanym od 2007 roku, kiedy tygodnik Wprost opublikował artykuł na ten temat. Ta sprawa była dość głośna. Następnie w 2014 roku znowu była to obiektem publikacji prasowych, a w 2012 roku, co dzisiaj zostało potwierdzone, a też już wiedzieliśmy to wcześniej, obroniła się kamienica Noakowskiego 12, która również została próbowano ją przejąć również na podstawie tego sfałszowanego aktu notarialnego. To należała również do tych samych żydowskich właścicieli. No i od 2012 roku ratusz posiadał również dokumenty, które stwierdzały, że ta kamienica została przejęta na skutek przestępstwa i ta reprywatyzacja Noakowskiego 16 była po prostu nielegalna. Więc to myślę, że to jednoznacznie obciąża panią prezydent. Te wyroki stwierdzające nieważność sfałszowanych pełnomocnictw zapadały w latach 40. Dziś Andrzej Waltz, czyli mąż prezydent Warszawy, mówi: te sądy odbywały się, kiedy mnie nie było na świecie albo byłem dzieckiem. Nikt mnie nie powiadamiał, że część tej sprawy podlega dyskusji lub podejrzeniu. No, sprawa jest... Doktor Tomasz Luterek. Na pewno jest tak, że nie ponosimy odpowiedzialności za to, co robili nasi przodkowie, tak? I to jest fakt. Natomiast jeżeli czerpiemy korzyści z tego, że w naszej rodzinie, czy wśród naszych spadkodawców były osoby, które były przestępcami, no to już jakby nasza rola nie przestaje być obojętna. I to należy mieć na względzie, tak? Czyli w momencie, kiedy pan Waltz powziął taką wiedzę, że ten majątek pochodził z przestępstwa, nie powinien wystąpić o jego zwrot, a już otrzymał jakiekolwiek z tego tytułu pieniądze, no to powinien je zwrócić. Tak, wydaje mi się, postępują uczciwi ludzie. No i wszystko wskazuje na to, że jego wuj, od którego on dziedziczył, też wiedział, że ta kamienica po prostu pochodzi z oszustwa. No, taka rodzina. Taka rodzina, ten wuj to jest niezłe ziółko, można powiedzieć, bo... Mówimy o Romanie Kępskim. Tak, Romanie Kępskim, wuju męża Hanny Gronkiewicz-Waltz, człowiek zamieszany w afery gospodarcze, w współpracę ze służbami bezpieczeństwa, no, który spędził bardzo wiele lat w więzieniu. Wydaje mi się, że wuj wuj musiał, znaczy mąż Hanny Grągiewicz-Walc musiał wiedzieć, że no jak odziedziczył po żydowską kamienicę od tego typu członka rodziny, to chyba może coś by być z nią nie tak. No właśnie, bo z jednej strony rodzina Walców odcina się właśnie od pana Romana Kępskiego. A to należy się odciąć konsekwentnie, tak? No, absolutnie nie można winić tej rodziny za to, że była taka osoba, powiedzmy, tak, wśród ich krewnych. Natomiast jeżeli odcinamy się, to konsekwentnie, to również nie przyjmujemy benefitów z tego tytułu. No właśnie, prezydent Warszawy dziś mówiła, że decyzję o zwrocie kamienicy podjęli w 2003 roku urzędnicy podlegający wtedy prezydentowi stolicy Lechowi Kaczyńskiemu. I to cytat z pani prezydent z dzisiaj. Jak mniemam, po bardzo dokładnym sprawdzeniu dokumentów przez urzędników Lecha Kaczyńskiego, PiS rządził wówczas w ratuszu, jak i w dzielnicy Śródmieście. Czy faktycznie wtedy już może w 2003 roku popełniono jakieś błędy? Znaczy te dokumenty wypłynęły później, tak? Mieszkańcy, którzy przeprowadzili śledztwo, jakby zdobyli te dokumenty, jeśli dobrze pamiętam, w 2007 roku. No oczywiście jest też... Ale to może nie mieszkańcy powinni przeprowadzać te śledztwa, tylko wcześniej chociażby prokuratura. No oczywiście, znaczy, ale to jest kolejny przykład kamienicy, gdzie prawda, mieszkańcy są tymi bohaterami, to mieszkańcy są na straży praworządności, to oni wykonują całą robotę, którą powinna robić policja i prokuratura i zresztą to bardzo dobrze ten pan Krzysztof Lewandowski opisał, jak się odbijał po prostu od kolejnych drzwi, od kolejnych urzędów i on wykonał gigantyczną pracę, za którą myślę, że wszyscy warszawiacy powinni być mu wdzięczni, ale oczywiście to nie powinno tak wyglądać, że prywatne osoby, prawda, wyręczają państwo ze swoich zadań. No to jest dowód na słabość państwa, tak? No bo jeżeli mamy już w tej chwili tych sławetnych lokatorów śledczych, dziennikarzy śledczych, to może w końcu będziemy mieli prokuratorów śledczych, tak? No w końcu, to wtedy wróci normalność. No i wiele na to wskazuje, że ta normalność w pewnym zakresie dobrze, wraca. Panowie, okazało się w 2007 roku ponad wszelką wątpliwość, że coś w tej sprawie jest delikatnie rzecz ujmując nie tak i co się dzieje wtedy? No proszę, Janek, chyba ty coś tutaj... W 2012 roku... W 2007 tak roku. W 2007 roku jest artykuł w Ekspresie, tak, który zostaje całkowicie olany przez opinię publiczną i przez media, co mam też ogromne wyrzuty wobec dziennikarzy, że tej sprawy zupełnie nie pociągnęli. Być może gdyby ta sprawa nie została wtedy zakopana w 2007 roku pod dywan, to być może nie byłoby w ogóle afery reprywatyzacyjnej. Ale już na bok to odsuwając. W 2012 roku jest wyrok sądu, są decyzje, prawomocne decyzje urzędów i od tego czasu Hanna Grągiewicz-Walc miała obowiązek wznowić to postępowanie. I ona tego po prostu nie zrobiła, czy moim zdaniem no, nie dopełniła swoich obowiązków i powinna być moim zdaniem pociągnięta też do odpowiedzialności karnej. To jest przestępstwo urzędnicze. W przypadku, gdy wychodzą nowe okoliczności w sprawie, urząd ma obowiązek wznowić postępowanie. Ja przypomnę jeszcze raz, gdyby Hanna Grągiewicz-Walc wypełniała swoje obowiązki należycie, cała komisja weryfikacyjna nie byłaby potrzebna, bo to są kompetencje prezydenta miasta, żeby znaleźć te postępowania, szukać, prawda, naprawiać błędy i szukać sprawiedliwości. A tego niestety Hanna Grągiewicz nie robiła i dalej tego nie robi. Bo tę złą decyzję reprywatyzacyjną tak naprawdę można było jeszcze cofnąć, prawda? W 2003 roku ona zapadła. Było 10 lat na wznowienie tego postępowania, gdyby ewentualnie pojawiły się jakieś nowe fakty w tej sprawie. Te fakty faktycznie się pojawiły. One były na stole i nic się nie stało. Były niewygodne, tak? Więc dlatego... No właśnie, ale jak to możliwe, że nikt się tą sprawą nie zainteresował? No wie pan, ja pamiętam, jak w 2014 roku spotkałem się z panem Krzysztofem Lewandowskim i dostałem te dokumenty, które no dzisiaj też wszyscy mieli okazję, wszyscy Polacy mieli chyba okazję poznać. No i byłem po prostu porażony, tak? Wszystko jest, prawda, jasne. Są dokumenty, cała historia jest świetnie udokumentowana i nic się nie da zrobić. Nic się nie dało zrobić w 2014 roku, bo wszystkie urzędy odmawiały lokatorom bycia stroną w tych postępowaniach. To jest kolejny element tej afery reprywatyzacyjnej, że jakby najbardziej zainteresowani byli wykluczeni z postępowań administracyjnych i nie mieli się po prostu jak fizycznie bronić przed sądem. I w takiej sytuacji zadziałać powinna prokuratura, a w takiej sytuacji zadziałać powinien urząd miasta, no ale tego nie zrobiły. Ja to nazywam państwem z kartonu, niektórzy nazywają to państwem terrorystycznym, ale naprawdę tutaj widać, że nastąpiła totalna implozja instytucji państwowych. Ale też niestety, moim zdaniem, ja znowu wrócę tutaj do mediów, no że jednak media nie stanęły na wysokości zadania, że taka sytuacja na Zachodzie zakończyłaby karierę u każdego urzędnika, a w Polsce to było po prostu, no cóż, no zdarza się, prawda? Co tam Warszawa zniszczona przez prawda, II wojnę światową, co tam, że 1/3 obywateli Warszawy pochodzenia żydowskiego zginęło w Holokauście. Pani prezydent bogaci się na, rodzina pani prezydent Najbliższa bogaci się na tych przestępstwach popełnionych na żydowskich obywatelach i wszyscy wzruszają ramionami. To jest naprawdę nieprawdopodobne i myślę, że to wiele mówi niestety o naszych elitach, które no często niestety po prostu gardzą słabszymi i trzymają stronę silnych. I właśnie pytanie, czy te słowa elita, czy elity w ogóle jest właściwe w odniesieniu do tego typu osób? Jednak chcielibyśmy, aby aksjologia osób, które są piastują najwyższe stanowiska, odpowiadała aksjologii większości społeczeństwa. No w tym przypadku mamy pewien rozdźwięk pomiędzy czymś takim. Ja przyznam, że jest taka teoria dotycząca pewnej analizy politycznej, pewnych zdarzeń politycznych, podejmowanych decyzji. To jest tak zwana analiza psychobiograficzna. I ja na przykład w swojej książce, analizując kwestię reprywatyzacji, taką mikroanalizę dokonałem, porównując pana prezydenta Lecha Wałęsę i pana prezydenta Wacława Havla. Jakie mieli motywacje prywatne do tego, żeby na przykład sprzyjać reprywatyzacji albo nie. No i w przypadku Havla, jego rodzina to byli właściciele studia filmowego Barrandov, które zresztą z Havel wraz z bratem odzyskali. Havel przekazał te pieniądze na cele dobroczynne. Wałęsa pochodził ze środowiska dość ubogiego i jakby nie był zainteresowany reprywatyzacją w najmniejszym stopniu. Więc przyznam, że jeżeli przełożymy to tutaj, tak? Jeżeli pani prezydent jest związana z takim, a nie innym środowiskiem rodzinnie, to prawdopodobnie też może wpływać na jej postrzeganie, percepcję reprywatyzacji i dlatego być może ona tak wygląda. Wróćmy konkretnie do sprawy Noakowskiego 16, bo tam w 2006 roku też pojawia się bardzo ciekawy wątek, tak dzisiaj mówił świadek Krzysztof Lewandowski, że firma Phoenix odkupiła lokale warte wtedy na rynku 11-14 tysięcy złotych za metr, zapłaciła za nie 200 złotych za metr. Jak to jest możliwe? Tomasz Luterek, który jest biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości. No, jest to cena, eufemistycznie rzecz ujmując, rażąco odbiegająca od przeciętnych cen na rynku, czyli nie jest to wartość rynkowa, w związku z czym istnieje podejrzenie, że jakieś inne przesłanki stały za tym, że tak rażąco ta cena odbiegała na rynku. Jakie to są przesłanki, możemy się tylko domyślać i prace komisji weryfikacyjnej na to wskazują. Czego się domyśla Jan Śpiewak w tej sprawie? Znaczy, ja bym tu chciał skorygować, to nie było 200 zł, to chyba było 1200 zł. 1200 zł, przepraszam. No ale to i tak 11-14 tysięcy, 1200 zł. Aż takich cen niskich nie było, ale faktycznie cena zakupu była bardzo niska. To wzbudza podejrzenia, ale to jest standard w tych sprawach reprywatyzacyjnych, że te nieruchomości przechodzą z rąk do rąk po prostu za bardzo niewielkie pieniądze. Oczywiście osoby, które skupują te nieruchomości, tłumaczą no tak, że to są w złym stanie technicznym, prawda, są lokatorzy, tych lokatorów trzeba się pozbyć, to wszystko kosztuje i tak dalej, ale to ciągle nie tłumaczy tych niskich cen. Moim zdaniem to, co tłumaczy te niskie ceny, to jest to, że jednak większość osób, które brało udział w tym procederze, zdawała sobie sprawę, że ta reprywatyzacja jest naprawdę otwarta na bardzo wątłych podstawach prawnych, że tutaj naprawdę jest bardzo wiele nieprawidłowości, że to jest wszystko bardzo słabo umocowane w polskim systemie prawnym, jeśli chodzi o warszawską reprywatyzację w szczególności. Mówiąc kolokwialnie, że to po prostu wszystko jest lipa. I dlatego też te nieruchomości, gdy są reprywatyzowane, są natychmiast sprzedawane, proszę zauważyć, to się bardzo często powtarza, bo wtedy nowego nabywcy chroni rękom jak ksiąg wieczystych i takich nieruchomości bardzo trudno później jest odzyskać. Mamy dosłownie 20 sekund. Co teraz dzieje się z kamienicą przy Noakowskiego 16? Kamienica jest bardzo wiele lokali posprzedawanych. Trwa tam nieustający remont, nie wiedzieć czemu. Zabytkowe wnętrza zostały w dużym stopniu niestety wypatroszone. Zniszczono nie tylko kamienicę, nie tylko substancję zabytkową, ale również przede wszystkim wspólnotę ludzi, którzy tam mieszkali, którzy się przyjaźnili. Musimy kończyć. Doktor Tomasz Luterek, Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, zapłacisz 2899 zł, oszczędzając 400 zł. Mediamarkt, precz z nudą! No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie.